Tilos Rádió. Direct. Folyabóló. Mrs. Scout. Jó, Tilos Rádió, Budapest 90.3 FM a helyszínen 23 éve. Igen, rezegnek a frekvenciákon át az éterben. Nem véletlen hangok aloperálunk, nem képekben. A skálát lefedjük szélesben, mindenki velünk rezeg lélekben. Ezt már rég éreztem, föld alatt terjed, amely csoró csak merjed, fekem már kened. Ebben veszel, ne stresszelj, kell a kultúrához alap lehet. Ölnek majd a falak, a család együtt marad, mert itt szépen halad. A béke mindig marad, senkit nem érdekel a harag. Ismerd meg magad, nézz szét és maradj. Getting hotter. The voice selector's here to suit your heart desire.